پرسالی در حریم شاه بود، نام او شهزاد عبدالله بود. عشق شه بر دل فکندش انقلاب، خواست گردد خدمت شه کامیاب. رو به سوی قتلگاه شاه شد، او ذبیح الله قربانگاه شد. دید او را، خدا نکنه کسی برادرش از دستش بره، اون وقت بخواد بچه های برادرش رو بزرگ کنه. من دیدم از رفقا که برادرزاده یتیمش رو بیشتر از بچه های خودش احترام میکنه. تا دید امام حسین عبدالله داره میاد، دید او را خسرو مالک رقاب. این چنین بنمود با زینب خطاب، احبسیه کین غزال شیرمست، ترسم از تیر اجل یا بچه کست. حسین جان زینبم نگذار یتیم برادرم بیا، نگذار بیا. شما دیدی مرغی رو بخوان بگیرن چطوری میگیرن این وران ور میان؟ زینب آمد پیش بگرفتش ببر، در کفششون مرغ میزد بال و پر. هی میگفت امه جون بگذار برم، امه جون من که پدر ندارم، من که برادر ندارم، من که پسر عمو ندارم. همطور که حاج آقای باقری فرمودن، امشب بگید و من حضرت عبدالله. عاقبت خود را ز زینب بارها، خیشتن را در حضور شهر سال. هر وقت امورد می دید، با امامه می دید، با لباس می دید. حالا آفتابی دید در دریای خون، زخم جسم پاکش از انجام فزون. بر رخش ظاهر شده شغل قمر، بی ردایش دوش و بی امام سر. قرمون دانه‌های شما جوانا، شور دارید، حال دارید، خوشا به سعادت. گفت امو کو سپاه و لشگره، کو علمدار و علی اکبر. از چه رو بنمودی عالی جناب، با تن مجروح جا در آفتاب. ای امام مجتبی، من ازت معذرت میخوام، من سال یه روزم نمیشه روزه حضرت عبدالله بخونم، چون میدونم دوستانش نمیتونن بشنون. خیز امو سوی خیمه پا گذار، اهل بیت جملگی در انتظار. تا گذارد امه غم پرورد، تا گذارد زینب غم پرورد، مرهمی روی جراحات سرد. با زبون بچگیش میدونی چی گفت؟ میتونی بشنوی؟ عمو جان اگه خیمه نمیای، مبادا ما بچه ها از تو آب بخواد. گرز بی آبی تو هستی شرم سار، ما نمیخواهیم آب شهریار. عمو بشو بریم خیمه، آب نمیخواد. پس مؤدب شاه را بوسید، همچه بلبل در کنار گل نشست. از پس بوسیدن او گل گفت شاه از چه رو بیرون شدی از خیمگاه، چرا اومدی بیرون عمو جونم؟ گفت ای دربان کویت جبرئیل، ای ذبیح الله اولاد خلیل، آمدم تا جون کنم قربان تو، تا شود جانم فدای جان تو. ای امان، عمو و برادرزاده دارن حرف میزنن، کافری ناگه ز قوم دین تباه، تاخت با شمشیر بر بالین شاه. بچه یه نگاهی کرد گفت حسین، حسین گذشته ز جان، این چه جای شمشیر است؟ مرا بکش که یتیمم، دلم ز جان سیر است. حسین شر عبدالله دست خود سپر، چی کار کردن نمیگم. یه وقت دیدن دستشو گرفت دوید طرف خیمه، گفت مادر ببین دستمو بریدم. همه بگیم حسین.